lub na mediaexpert.pl i wybierz iPhone'a dla siebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W przyszłym tygodniu resort rolnictwa przedstawi konkretne rozwiązania dotyczące funkcjonowania powszechnego skupu zbóż. Kwestie migracyjne i wojna na Ukrainie zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Włoch w Warszawie. Radiowa Jedynka informuje, bawi i edukuje już 97 lat. Od momentu wprowadzenia czasowego zakazu importu i tranzytu ukraińskich towarów żadne ukraińskie produkty nie wjeżdżają do Polski, zapewniają służby celne. Minister rolnictwa Robert Telus na przejściu granicznym w Dorohusku zapowiedział, że w przyszłym tygodniu przedstawi konkretne rozwiązania dotyczące funkcjonowania powszechnego skupu zbóż. Jednocześnie, jak dodał, ciężar pomocy Ukrainie powinien zostać rozłożony na całą Unię Europejską. Tutaj apelujemy do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, żeby podjąć jak najszybciej takie działania, żeby to zapewnić, żeby transporty, te tranzyty, które są kierowane do innych krajów niż do tych krajów frontowych, żeby one były pewne, żeby były zagwarantowane, żebyśmy mogli właśnie takie przepisy, takie narzędzia stosować, żeby zapewnić naszych polskich rolników, żeby na tej sytuacji nie tracili. Organizacje rolnicze szacują, że w polskich silosach mogą znajdować się nawet 3 miliony ton zmagazynowanych zbóż, których ze względu na niskie ceny nie opłaca się sprzedawać. Tanią, czystą i bezpieczną energię będą produkowały w Polsce małe modułowe reaktory jądrowe. Mają powstać w 20 miejscach, są 10-krotnie mniejsze od tradycyjnych reaktorów i zapewniają prąd tańszy o 30% od tego produkowanego przez tradycyjne źródła. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że budowa elektrowni jądrowych w Polsce mogłaby rozpocząć się na przełomie 2026 i 2027 roku. To analiz wyjdzie, w którym momencie rozpoczniemy pierwszą inwestycję. My oczywiście mamy wstępne generalnie analizy w tym zakresie, ale jeszcze poczekamy z ogłoszeniem. To jest około 2 lat badań bardzo szczegółowych, bardzo specyficznych. Uważam, że jesteśmy w stanie w 2026-2027 rozpocząć już inwestycje. Jeden z SMR-ów, czyli małych reaktorów jądrowych, ma powstać w krakowskiej Nowej Hucie. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik podkreśla, że kluczową kwestią będzie uświadomienie mieszkańcom, że inwestycja jest bezpieczna. W oparciu o te informacje, które mamy, możemy powiedzieć, że jak na razie z punktu widzenia bezpieczeństwa to nie budzi wątpliwości. To, że nie budzi wątpliwości w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to trzeba pamiętać, że tam są inne systemy prawne niż w Polsce. Będziemy też oczekiwali, żeby to było w pełni zgodne z naszymi normami prawnymi. Planowany w Krakowie SMR to reaktor stosunkowo małej mocy. Zgodnie z planem miałby zaopatrywać w energię około 200 tysięcy mieszkańców, a także przemysł. Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo naszej części Europy i kwestie migracyjne zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Włoch. Sergio Mattarella przybywa w Warszawie z oficjalną wizytą. Prezydenci byli zgodni w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich i Ukrainę. Mówił o tym prezydent Polski. To, że Ukraińcy chcieli być i chcą być częścią wspólnoty Zachodu, częścią Unii Europejskiej, stało się jedną z przyczyn rosyjskiej agresji. Rosjanie za wszelką cenę chcą Ukrainę od Europy odciągnąć. Między innymi o to dzisiaj właśnie walczą Ukraińcy, by mieli prawo samodecydowania, by mogli zmierzać w tym kierunku, w którym chcą. Chcą być z nami, chcą być po stronie Zachodu. Prezydent Włoch Sergio Mattarella zaapelował o zmianę unijnej polityki migracyjnej. Żadne państwo nie może samo poradzić sobie z tak epokowym problemem, ale Unia Europejska może to zrobić dzięki skoordynowanym i dobrze zorganizowanym działaniom. To temat, który wymaga odpowiedzialności wewnątrz Unii, a także nowej polityki migracyjnej i azylowej, która zastąpiłaby stare regulacje, będące dziś jak z prehistorii. Dziś prezydent Włoch spotka się z premierem, a także z marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu odwiedzi dawny niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Radiowa Jedynka informuje, bawi i edukuje już 97 lat. 18 kwietnia o 17 w eter popłynęły słowa spikerki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Studio oficjalnie otworzył premier i minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński. A na uroczystości przemawiał m.in. minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Grabski. Przypomina przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. wówczas przy tych narodzinach programu pierwszego, czyli tych pierwszych już normalnych audycji emitowanych, byli przedstawiciele najwyższych władz państwa polskiego. Był premier, byli ministrowie. To pokazuje od początku, że Polskie Radio miało bardzo ważną rolę do spełnienia, jeśli chodzi o polską rację stanu. I tak jest do tej pory. Z okazji urodzin Jedynka zaprasza słuchaczy do wspólnego świętowania. Na antenie pojawią się urodzinowe materiały, dużo doskonałej muzyki i mnóstwo pozytywnej energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W górach możliwe opady śniegu, a na krańcach południowo-zachodnich opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 8 mm. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i zachodzie, do 16 na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1010 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, moda okazuje się wdzięczną dziedziną, z której można czerpać, jeśli chodzi o obciach. Dla mnie obciachem jest, że jest taka moda, że się koszulę nie wkłada w spodnie, tylko się na wierzch wkłada, ale na przykład te koszule, które się kończą w połowie łód albo przed kolanami i tak i mężczyzna i tam jeszcze wystaje to spod kurtki, to dla mnie, może się mylę, może się nie znam na modzie, ale dla mnie to jest obciach. No dobrze, tutaj pan mówił o koszulach, ale przecież jeszcze jest bardzo obszerny temat odkrytych brzuchów i idziemy w tę stronę, w stronę wiosny, lata, kiedy to płeć piękna zdecydowanie odkrywa te brzuchy. I kiedyś to było uznawane za obciachowe, a teraz, jeżeli zaufać trendseterom i tym, którzy na modzie się znają, obciachem to już nie jest. 6,5 minuty po godzinie 7, to może jeszcze o savoir vivre, jeśli chodzi o odbieranie telefonów. Dla mnie jeden z większych obciachów jest, jak ktoś dzwoni do kogoś po 22. To jest dla mnie obciach, nie? No mam 50 lat, to może jestem dinozaur, ale to jest obciach, jak się po 22 dzwoni. Zdecydowanie. Nasz numer do Państwa dyspozycji, 2 2 7 3. Pora na trójkę, druga odsłona naszego spotkania. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one. Even don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain. Zdarzają się też muzyczne, dość problematyczne i interesujące jednocześnie covery. Znany przebój Beyoncé, proszę państwa, Irreplaceable, został odświeżony, chociaż zastanawiam się, czy to jest czy to jest właściwe słowo. Przez też mam wątpliwości. Cztery śpiewające panie. Jak sobie poradziły? Posłuchajmy. In a box to the left, in the closet. That's my stuff. Yes, if I bought it, say, don't touch. Don't touch. If you're in it, miss, that's fine. Could you walk and talk at the same time? And line it is my name that is on that max. So remove your bag so I can call you a cab. I'm standing in the yard, see, and he's telling me how I'm such a fool. He's talking me out. I will never ever find a brat like him. Yo, I was lekker op zijn kop gevallen. Każdy swoje, prawda? Ale w tym chaosie jest jakaś metoda. Można poszukać tego sensu. Podkreśliły charakter, odmienność. Ale na pewno nie można odmówić energii, która jest w tym utworze, prawda? Ta energia została oddana. Poczułem takie lekkie drgania podłogi, to rozumiem, że Radku, twoja noga chodziła, tak? Tak, było to od serca. Ja też tak śpiewam. No to ja już nie wiem, czy to, co słyszeliśmy przed momentem, łączy się jakoś z naszym dzisiejszym tematem. Proszę państwa, przypomnijmy sobie oryginał. Don't you ever for a second get to thinking. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you. I tomorrow, so don't you ever for a second get to thinking. You must not know about me. You must not know about me. Tak, żeby nie było, że tylko i wyłącznie nabijamy się z kogoś. Również warto się ponabijać z siebie, czyli generalnie ze świata dziennikarzy, a konkretnie w top, które się również zdarzają w naszym zawodzie. Proszę Państwa, programy na żywo to jest temat rzeka. Niech rzuci kamień ten pierwszy, kto jest bez winy. Zdarzają się różne rzeczy. Zdarzają się czasami naprawdę takie sytuacje, gdzie rzeczywistość wokół jest dosyć dynamiczna. Człowiek musi się odnaleźć, zachować spokój. Nie zawsze to jest możliwe. Powiem szczerze, że dla mnie najgorszą sytuacją jest wtedy, kiedy patrzysz tak na przykład w oczy koledze lub koleżance. Jesteście w jednym studiu i ty zapominasz, jak ta osoba ma na imię. To się nazywa czarna dziura i to opanowuje czasami nasze głowy. Ja czuję wtedy straszny obciach. Naprawdę? Naprawdę, Piotrze. Dobrze, że ci się udało, ale jest taka, no myślę, że to jest klasyk, tak? W telewizji. Tak. Zdaje się, że reporterka też... To się wykłada w szkołach. Ta przypadłość stała się jej udziałem. Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia? Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. To właśnie, no. Człowiek czuje się jak młody Bóg. Wydaje mu się, że jest przygotowany w każdym temacie. Ale nie na każdy temat można się wypowiedzieć i nie w każdej kwestii być ekspertem. Państwo słuchają, państwo oglądają. Po co dwa razy powtarzać, skoro w poprzednim wejściu te wszystkie informacje zostały rzeczowo, krok po kroku, metodycznie podane? Należało się odwołać do tego, co było. Być może to poprzednie wejście na żywo było idealne, a... Później należało już trochę odpocząć. No tak, nie można być cały czas jakby, prawda, w wysokiej formie. Ale być może pani szuka jakiejś korelacji pomiędzy szynami a podwoziem. 17,5 minuty po godzinie 7 w sprawie obciachu. Dzisiaj 2 dwójki i 7 trójek. kiedyś jeszcze jako student kolega mnie ciągnął na taką medytację. W pewnym momencie zgasło światło. No lama zaproponował, żeby, ponieważ każda chwila powinna być wykorzystywana w życiu, więc żeby zamedytować, czyli zamknąć oczy sobie. Więc ja zamknąłem oczy i poczułem nagle takie totalne chrapanie, bo to moje chrapanie, a kolega ciągnął mnie za rękę, żeby mnie zbudzić. Także uważam, że to był spory obciach. Na szczęście po ciemku i nie było wiadomo, kto zasnął po prostu. Ja mam tak w kinie. Naprawdę, jak idę do kina, to zasypiam. Zawsze w połowie filmu. Kto cię budzi? Nic. Sam się budzę zazwyczaj przed napisami końcowymi i wychodzę, znaczy podoba mi się. W interesujących momentach naszego życia. Kiedy już zjem ten popcorn. Właśnie, to też jest temat rzeka, prawda? Czy jeść, czy nie jeść? Czy wypada? Czy to obciach, czy nie? No, jak są ciche momenty, to należy chrupać ciszej też. Mam tak jest. Takie wrażenie. Ewentualnie poczekać faktycznie na tych głośniejszych scen, prawda? To wtedy tak, można bez, na całego. Z czystym sumieniem zjeść to, co się przyniosło i wniosło na salę. Natomiast my chcemy Państwu polecić jeszcze utwór Quiet Moves Katie Melua, bo to jest utwór 15, znaczy 15 miejsce na liście, niekoniecznie utwór 15. No ale w zależności, jak się na to spojrzy. To tak a propos różnych sytuacji antenowych na żywo, prawda? Lista przebojów programu trzeciego. Głosować można do piątku, do godziny 12. Katie Melua całkiem niedawno odwiedziła nasz kraj, zagrała 3 koncerty pod trójkowym patronatem. No i też mocno biją nasze serca, jeżeli myślimy o tej artystce. Katie Melua, Quiet Moves, miejsce 15. Spadek o 4 oczka, więc potrzebuję Państwa głosów.

Każdy, kto wzywa do zaprzestania pomocy dla Ukrainy dzisiaj wobec faktu trwającej rosyjskiej agresji, tak naprawdę działa w interesie Moskwy. W istocie dąży do tego, żeby Rosja pokonała Ukrainę, ponieważ przewaga mocarstwa, jakim jest Rosja nad Ukrainą, jest oczywista. Jeżeli Ukraina nie będzie otrzymywała pomocy, Rosja tę wojnę wygra. Prezydent Włoch gości w Polsce z oficjalną wizytą. Dziś przed południem Sergio Mattarella spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wieczorem Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody – złote mikrofony. Uroczystość rozpocznie się o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Przewodnicząca kapituły Hanna Dołęgowska, redaktor naczelna Czwórki i laureatka złotego mikrofonu z 2017 roku powiedziała, że to wyjątkowa nagroda, bo przyznawana radiowcom przez radiowców. Ponieważ czujemy się docenieni przez innych profesjonalistów. Często złote mikrofony przyznawane są przez ludzi, którzy byli dla takiego radiowca, który otrzymuje nagrodę, jakimś wzorcem, kimś, do kogo do takiego poziomu dążyło się. I to jest wyjątkowo cenne. Kandydaci wybierani są z różnych ważnych obszarów twórczości radiowej. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Wśród laureatów są Maria Kuncewiczowa, Bohdan Tomaszewski, Jeremi Przybora, Jerzy Janicki, Ksawer Jasiński, Anna Seniuk, Jerzy Waldorf czy Irena Kwiatkowska. Kolejne wiadomości w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. To się po prostu aż z przyjemnością patrzy, jak te informacje powstają właściwie do ostatniej sekundy. Dzień dobry, tak, bo proszę panów, no, rynki pracują od rana, to wszystko się na bieżąco tworzy. To są emocje. Tu jest Wall Street, tu są, tak, to jest na grube pieniądze, wszystko jest na żywo. Przejdźmy do rzeczy. Panowie, znamy lokalizację. Dlaczego was tak to bawi? Nie wiem, zupełnie. Ja powinien mieć taki przycisk. Tak. Nie, tak. Zrzucający. Panowie, temat zrzucający... poważny, proszę nie żartować. Dobrze, tak? Już. Ja się koniec. Z redaktorem Piotrem w zupełności zgadzam. Znamy lokalizację pierwszych małych reaktorów jądrowych. No i wiemy to rzeczywiście nie od tak przed chwili znowu. To uzupełnienie dla rządowych planów rozwoju atomu. No to powiedzmy, gdzie powstaną reaktory? Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. Tak mówił prezes Orlenu Daniel Obajtek. Koncern z Płocka będzie budował elektrownię ramię w ramię z firmą Syntos, należącą do Michała Sołowowa, w ramach jednej spółki Orlen Syntos Green Energy. Jakie oszczędności przyniesie ten projekt? Od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2 na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Pierwszy reaktor SMR ma powstać na przełomie 2028 i 2029 roku. Inflacja cały czas przyspiesza. Już nie ta konsumencka, którą najbardziej kojarzymy z medialnych przekazów, ale ta, która stara się dotrzymać jej kroku, czyli inflacja bazowa. Po odjęciu cen żywności i energii, czyli tych czynników, na które większy wpływ ma sytuacja na świecie niż w kraju, wskaźnik inflacji wyniósł w marcu 12,3%. Takie dane podał Narodowy Bank Polski. To oznacza już 21 miesiąc wzrostu tego wskaźnika z rzędu. Ostatni raz jego spadek widzieliśmy w czerwcu 2021 roku. Pojawiają się więc komentarze o rozlaniu się inflacji na wiele sektorów gospodarki i o tym, że ciężko będzie się z takiej sytuacji podnieść. Adam Glapiński mówił z kolei na niedawnej konferencji, że inflacja bazowa pomału goni inflację konsumencką. Z czasem powinniśmy więc zobaczyć spadek i tego wskaźnika. No to zobaczmy waluty. Złoty jest o poranku stabilny. Euro kosztuje 4,63. Dolar kosztuje 4,23. Funt brytyjski 5,24. Frank szwajcarski 4,71. A za 150 gramów, to taka nietypowa, prawda? Trzeba to sobie na kilogram jeszcze przeliczyć. To za chwilę zrobimy. 150 gramów sera szwajcarskiego, który wymawia się... Tête de moine. O, właśnie, tak? W końcu 30 zł. Porządne. No. To jest idealne. Dobry wydawca. Idealne. Ja jeszcze znalazłem blok. Ser blok, najlepsza cena. Tête de moine? Ser Gouda Tricolore. Tête de moine. O, tak właśnie. Także tutaj 25 zł. Wczoraj były gazetki troszkę takiej tańszej alternatywy, no a dzisiaj jednak z wysokiego C, bo to jest taki ser o fakturze, o zapachu, kolorycie, to zaraz z redaktorem Piotrem już poza anteną może sobie porozmawiamy. Jeszcze nic na ten temat nie wiem. Ale mam taką cichą satysfakcję, że zachęciłem cię do tego, żeby jednak zwrócić uwagę na ser. No, ser jaki jest, każdy widzi, ale możemy porozmawiać o smakach, o zapachach, o fakturze i tak naprawdę o tym hedonizmie, który przynosi nam ser. A to nie jest obciach? Nie sądzę. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Wręcz przeciwnie, ale teraz o pogodzie. Dzisiaj więcej rozpogodzeń słonecznie na północnym zachodzie, a także na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od 10 na północy do 16 w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Przepraszam, w temacie po prostu obciachów to przychodzi mi taka scenka rodzajowa z hipermarketu, kiedy ścigamy się po klapeczki, ścigamy się właśnie po ser, który jest na przecenie. Kiedy rzucą coś do kosza. Tak, rzucą coś właśnie do tego koszyka na przykład promocją. Nie wiem, dwa telewizory nagle czuję w cenie konsument jednego, taką wielką potrzebę, żeby posiadać, prawda? No tak, ja pamiętam w jednym sklepie taką super promocję właśnie na te sery pleśniowe. Wracaliśmy cali obładowani z kolegą tramwajem. No było nas rzeczywiście w tym tramwaju. Można było wyczuć. No to piękne. Ale co ty z tym serem zrobiłeś później? Nie, no, sery, proszę pana, była wielka konsumpcja. To już było lata temu. No to ten hedonizm, o którym wspominałeś, Piotrze. Hedonizm związany z serem. To tutaj ten obciach się pojawił rzeczywiście w związku z tą podróżą, tak? I pewnie zapach się unosił dziwny wokół was. No tak. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o państwa głosy w tej sprawie? Ja uważam, że jednym z największych obciachów to jest używanie języka obcego w momencie, kiedy się go nie zna i wtedy skutki są opłakane, szczególnie kiedy ktoś chce to zrobić publicznie i this is. Obciachem jest, jak młodzież chodzi w potarganych spodniach. Dla mnie obciachem obecnie są teksty muzyki popularnej. Ze względu na to, że w latach 80. nawet muzyka popowa miała jakiś przekaz, a obecnie jest to takie śpiewanie pituritu o niczym. Największym obciachem dla mnie są wystąpienia ludzi, którzy występują w quizach telewizyjnych typu 1 z 10. Wiedza na poziomie szkoły podstawowej jest absolutnie nieznana ludziom, którzy mówią, że studiują, czy też są po studiach, ale to jest obciach przed całą Polską. Nie umieć rozróżnić słowa katakumby od słowa hekatomba. Albo no tak. Katapulta. A jak człowiek nie wie, jak się wymawia te różne nazwy serów, to też może się tak przed całą Polską. Po francusku głowa mnicha, tak? O którym mówiliśmy. Tak się okazuje. Można wpaść w tarapaty. Dymła. Prawda? 21 minut do 8. Ooh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchacz mówił o popełnianiu błędów, takich na podstawie informacji, które powinniśmy zdobyć w szkole podstawowej. Oczywiście popełniamy błędy, dla niektórych to obciach. My widzimy tylko rezultat, ale w tle kryje się coś zupełnie innego. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ludzie popełniają błędy choćby z tego powodu, że nie mają żadnego doświadczenia w wypowiedziach publicznych. A wypowiedź przed kamerą zawsze jest niezwykle stresująca, w szczególności dla takich osób, które są amatorami. Dlatego stąd biorą się takie proste błędy, jak ten, o których powiedział przed chwilą słuchacz. No wiadomo, najłatwiej i najprościej odpowiada się na pytania w teleturniejach, kiedy siedzi się na własnej kanapie w domu. I wtedy każdy jest, jesteśmy mądrzy. Natomiast cała reszta już mniej. Ale zastanawiałem się kiedyś nad tym i rzeczywiście otoczenie, czy to studia radiowego, czy studia telewizyjnego, to nie jest naturalne otoczenie, kiedy mamy światła, kamery, całą scenografię. Niektórych to może deprymować, u niektórych może to powodować stres, a jeżeli jeszcze ktoś powie, będę w programie albo będę w teleturnieju, to nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że później zastanawiamy się, ciekawe jak wypadnę, żebym nie zrobił się pośmiewiska. No tak, i zaczyna się nakręcać ta spirala. Proszę Państwa, 12 minut pozostało do godziny 8. Pora na kolejny punkt w naszym dzisiejszym programie. Tomasz Łysiak i jego felieton. Dzisiaj w opozycji do wczorajszego owijania w bawełnę. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj powiemy sobie wszystko prosto z mostu, drodzy Państwo. W innej wersji moglibyśmy nawet walić z mostu, czyli mówić wprost, bez ogródek, nie owijając w bawełnę prosto w oczy. No dobrze, no ale zatrzymajmy się na chwilę. Jaki most? I dlaczego mówienie prosto z mostu w ogóle w języku polskim powstało? Aby to wyjaśnić, cofnąć się musimy, drodzy Państwo, w wyobraźni o kilka tysięcy lat do starożytnej Grecji. Tam bowiem przeniesie nas jedna z teorii mówiących o pochodzeniu tego zwrotu, o waleniu prosto z mostu. Otóż w trakcie misteriów eleuzyjskich mieszkańcy Aten wybierali się na uroczyste obchody do położonego kilkanaście mil od miasta Eleuzis. Tam przez 8 dni ucztowali, bawili się, a nawet dla większej chwały bogów i bogiń Demeter, Persefony czy Dionizosa przyjmowali pewne substancje odurzające. Po skończonych misteriach mocno zmęczony tłum obywateli ateńskich przekraczał most na rzece Kifissos. To właśnie w tym miejscu, na brzegach wokół mostu, mogli się gromadzić inni mieszkańcy Aten, nie będący obywatelami, w tym niewolnicy czy słudzy, i wprost głośno wyrażać swoje opinie na temat obywateli, czasem dość ostre. Obywatele także mogli wygarnąć wszystkim innym, co myślą, z mostu na Kifissos. Ach, można sobie wyobrazić ten wrzask i gwar. To ateńskie free speech na moście i wokół niego. Inna teoria może wywodzić mówienie prosto z mostu z tego, iż sam wyraz most oznaczał kiedyś w polszczyźnie rzucenie czegoś, przerzucenie bliskie do słowa mościć. Ale historia o ateńskim moście na Kifissos, którą wspominał Arystofanes w komedii Żaby, jest tak smaczna, że ją sobie, drodzy Państwo, zostawmy w pamięci, by już zawsze wiedzieć, że gdy mówimy prosto z mostu, to idziemy śladem mieszkańców starożytnych Aten. Dobrego dnia, drodzy Państwo.